کاردی اور نار تو لاڑا کئی دا سڑی بہن ذلیل ہوئی دغا سی مثال دے چھ کمی اور سڑی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغمبران سر تعلق ساتی اور دا غی سر دوستی کئی دغا سڑی با دنیا کے ہم عزت من بھی اور آخرت کے بہن دا عزت بھی کمی اور سڑی چھ دا اللہ دا دوستان سر تعلق ساتی انبیاء کرام سر تعلق ساتی دتا دا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ور کئی لیکن کمی اور سڑی چھ دا انبیاء کرام مخالفت کئی دا اللہ والا مخالفت کئی نہ دے با اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہم ذلیل کی اور آخرت کے ہم دد ذلت تاس کا فلا معلوم نہ چدائے سڑے بذلیل اول و آیتوں کے ددے بیان کی گی اور بیا دا چد کم کسان و شیودا منافقان و طویل کی گی دھاگئی بیان اللہ کئی بیا دا منافقان و علامات بیانی اللہ تبارک و تعالیٰ راتون کے آیتوں کے ددیر پارا چدا علامات بچا کے موجود بھی دا سڑے منافق دے نو مسلمانان مخلصان چاہی دا غلط اور دا علامات بھی نہیں تو ددا سے کسان نہ بذان بچ گئی مثلا تو مثلا منگ تدا خود مشی چتا سدا سے مکے نہ دا سے خلق و سرا نچ منگ تدا گئی علامات معلوم نہیں بھی دے کسان نہ بمنگ سان جان بچ گئی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا منافقان ہو یو نہ اور عمل صحیح چدا دئی نہ خدا دا سے کسان سر ناس کا مکو ہے اور بیا حق نہ تھا اگد موس مبارک دا کم یو سڑے کہ اگد موس مبارک کی سستی گئی اور دے نماز پہ وقت کی بوجل اور درنوال درنشی زمک کی طرف تدے مائل شی اور مانزل نرازی اور کچر تراہم شی نہ صرف ددی دپارا چ خلق و ددا کئی چز مس کون داموس دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دپارا نہ کئی اور نہ پدی مس رگے اللہ راضی کئی ندا سڑے منافق دے بس غٹ نخا قرآن ہم دا بیا نہیں چکم اور سڑے پہ منزلوں کی سستی کئی اور صرف د مخلوق پہ اڑان دے دے اگر منزل نرازی اور اگر منظر کہ اللہ سر دد تعلق نہ بھی ہونا اللہ رضا بھول بھی بلکہ دخل کو شرم دو جنا د نند و جنا دے چرتا مزل راشی سکڑی اور سنکڑی دانا کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیا نہیں چکم و کسان کے دا حال بھی دیر مرگری داسی بھی اگئی ہوئی سے داموز ماتا دیر کران عمل دے اور بعد کسان ہوئی چہر سے تمہیں قابو کی گی ہمس تمہیں قابو نہ کی گی دغا کسان نے پکل منافقت کا نویری گی چپدئی کے دا نفاق عملی موجود دے چلے وہی ہر اوکار قوم کو بس مست میں ڈڑے نہ لگی دا مست ڈڑے نہ لگے دل یا موز نہ چلے کا نا پا دے پا کے دل دا صفت مسلمان نہ دے دا دنور کسان و نخدا اللہ تبارک و تعالیٰ دا آگے بیان کری بیا اور پسید مومنان بیان کی گی چکم کا سانس پر زندگی صحیح تیرے کی اگئی دپار مزیدی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگئی عجیب مقامات انتظام کرے دے اللہ وی زمان تاسو عذاب سرکار سے دے چتاسو عذابوں کا تاسو ایمان روڑو اور زما د نعمتوں تاسو شکریہ ادا کرا زما احکام تاسو عملی کے پکڑ جان باندھے زما سے کر دی تاسو آزاد در کون یا تاسو کا آزاد کے ماں سے فائدہ ملاوے گی اسم نہ ملاوے گی خوش حد دارے چتاسو ایمان دار ہے اور دا اللہ د نعمتوں شکریہ ادا کرے نہ پدی سر بیا دی تینزمی سپارے اختتام دے دی سر ختمی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین مخ کے را لے گلے بتا ستا حکم فی الکتاب و سورہ انعام کے سورہ انعام رستو وہ مسیبار کے بے انشاءاللہ بیانی گی اگر پہ اعتبار دا نزول سر دا آیت دا دین مخ کے دے آگا آیت اللہ تبارک و تعالیٰ رو لے گا غم دا دی خلق پا بارکی ہو چکم خلق دا دین سر پچموزی کئی دا دین سر خندنے کئی آگا آیت دا دے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللہ وی چکم کسان زما دا کام سر ٹوکے گئی دائے سان دے غلط مجلس گرزولی وی خندنے دے دی سر گئی او تاسو را دے داخل پجمو دے گئی نو تاسو دا مجلس کے مکین ہے سر دے دے جا حکم در توشو او بیان تاسو کے نئے ستاسو را پار گناہ دا تر سوچ دے گا پر خبر بدل کڑی ندا اگی پوری تاسو سر ناس تا مکو بس منت دا حکم را گئے چپا کم مجلس کی دے دین خلاف خبر کی گی دے دین دا کام سر خلق ٹوکے اور مزاح گئی دغ مجلس کے سارا پارا دناس دی اجازت نشتا ترسو پوری چھ دے خلق دا پلا خبر بدلا کڑے ہوئے چھ خبر پلا بدلا کی بلا خبر شروع کی نپا دی صورت کی کور سر تناس تا کئی دھان دا خبر دا خوکستا دا دین خلاف خبر کی گی دین سر خندنے کی گی پابندی پا منگانے ہو لگے دا چھ دے مجلس کی بمونے کی منگو گورو چھ زمانگا عمال سنگ آیا کم مجلسوں تا من خوش آلی گو بلکہ تاری غگر ور سرا چھ کمی اور سڑے دا دین خلاف خبر ہو کی آخر سرمن کا تاری ہوگا گود خوشحالہ اظہار ہوگا نہ آخر زمن کا کم نظریہ بھی زمن کا کم آخر دے بھی اللہ ہوئی وقت نزل علیکم اللہ را لے گلی دی تاسو تا فی الکتاب پا قرآن مجید کی یعنی سورہ سورہ انعام کے اللہ دا حکم دالے کرے دے مکہ دے دینا او اللہ دا حکم دے ان اذا سمعتم تحقیق سر شان دارے ان مخفف دو مسقلنا زمین شان اذا سمعتم کل چوہر ہے تاسو آیات اللہ پبارد آیتن دا اللہ دا احکام دا اللہ قرآن اور حدیث دا قرآن اور دا حدیث پبارکی تاسو ہو رہے یکفر بہا چت دین انکار کولیشی یعنی کفر کولیشی پا دے قرآن اور حدیث ویستہزئ بہا اور خندنے کولیشی دے دوی سرا خلق ور سرا خاندی دا دین احکام سرا خاندی حدیث سرا خاندی اور دارنگی دا قرآن سرا خاندی فلا تقعدو ماہم بلکل مکنے تاسو دغا خلق سرا دے خلق سرا تاسو دنا تے اجازت نشتا ورنہ دے خلق جراسیم بتاسو امراشی دے خود جراسیم ورنہ دیر اتیخت کئی کنا وہ یہ لکھا داسی دیو داسی دیو جراسیم دی خطرناک جراسیم دا کفر دی دا کفر اور دا غلط و عقائد و دا غلط و اعمال دی دا غلط و اخلاق دی نمانگا دی طرف تا دینورو جراسیم ورنہ زور ورکڑے دے چھے لکھا مرو چھتاو جراسیم دی ورزرا میو زی کے نئے خرائے جراسیم دی لیکن دا سوچ بنا دے کڑے چھے اصل زہر قاتل زمانگا پارا زمانگا عقائد ختم ہون کی زمانگا اخلاق ختم ہون کی زمانگا عادات خراب ہون کی اگر سوک دی اگر دا کافرانو سر ناس تا ولالا چھے دا کافرانو سر زمانگا ناس تا ولالا بھی ناگی سر دغا دا غی اگر جراسیم منتا منتقل شی اور بیا دا غسلی ایمان تا خطر وی آمالو تیم خطر را شی اخلاق تم فابندی اللہ لگولا فلا تقعدو ماہم مکنے دا سے خلق سرا چا غی دا دین و دا قرآن و دا حدیث سرا خندنے گئی ورن دا غی جراسیم بتاس ترا شی حتی تردی پوری یقودو فی حدیث غیری چی دی جرت شکلو کی شروع کی پبرا خبر کی دا سے خبرا چالا و دا قرآن و دا حدیث دا دا قرآن و دا حدیث و دا دین پا حوالہ چھ مخی کم خبر کی دا نبکینے ہاں چھ کل دوی بلا خبر شروع کی دین سر اگا ملنڈی پا جموزی دا پریدی نو کبیاور سر تاسو کینے نو زان دا خبر دا خو پر کم بنیاد باندی کینے چھ گرہ گئی اس تاسو نو متاثر شی اصلا چھ دور پسی ورو پوئی گے دور پسی نور پوئی گے انکم اللہ وی فتاقی سر تاسو ازن فدق وقت کی چکین آستا ہے اگئی سر اگئی دا دین سر ٹوکے کولے او تاسو پاگے باندے راضی وائے دا ٹوٹ کی بوائے ان لکم پتا کی سر تاسو اذن پدی وقت کے چکین ہے ددوی سرا اور آگئی تو کی ردین سر گئی اور تاسو راضی ہے داغئی پدی اٹھو کو باندے مثلہم بے شکر تاسو پشان داغئی ہے کافران یہ لکہ سنگا چی آگئی دی اور تاسو داغئی اگر خبر فخوائے پاگئی باندے راضی ہے تاری اور پسی وہاں ہے در خوشالہ اظہار کروئی اللہ فیصلہ اوکا چی ان لکم مثلہم بے شکر تاسو داغئی پشان یہ لکہ سنگا چی آگئی کافر دی نو تاسم کافر گردی دلی ہے خدا کو کم صورت کی چھپا گئی بانی یو انسان راضی شی اس تاس تماوی چھ رضا پا کفر بانی دا کفر دے یو سڑے پا کفر بانی راضی شو مسل تو مسلن گورا یو مسل دا زمان یسو مسائل داتی وی چھپا گئی بانی پابندی ضروری وی یو تن پا کی طبیبی جاہل دے کن سڑے چھ پورا ڈاکٹر نوی او پا علاجون بانی نپوئی گی انسانانو تا نور تکلیفون دا غدلا ترزی یا قبر تا کس کی نو دا حکومت دا طرف نہ دا پابندی دا چہ دا سڑے بن پری دی دے بن پری دی چاہم مخلوق تا دا اللہ تا ضرر رسی اور دویم پاگی کے مفتی دا جن دے بے باکا مفتی چہ اگر دا سر سا پرواہ ہم نساتی مسائل دا چہ بیانی چہ دا حرام و دا حلال و فرق نگئی بلکہ دا خضر دا خاون پر میں اس کے بالفرض نہ لگے دا نو خضر تو ہی تا کافرہ شا نو چہ کافرہ شا نو بس دا نکانا بہوزے اور بیا بے ایمان رہو نو دکھ دا علماء زمان لکی چہ کم یا مفتی یا کم یا سڑے یا مسلمان سڑی یا خزتا دا کفر مشورہ ورکی چھ پدی صورت کے تکا فرشا نو دا دے بنانا بخلاص شے او بیا بے ایمان روڑے دا غا خبر رس را دا مفتی پکے مخی گا سکی چھ لے کا دا راضی شا پا کفر دا غیر باندے اغلی مشورہ رن دا پکے سر ورو پڑا رس دا غا پر سڑے سر فری دا سی سیزن بھئی کہ پدی باندے دیو انسان رضا رالا معمولی دا دین خلاف خبر ہو جنیوی چھ لے پی راضی شا نا غا پا کفر خبر دا اور قانون دار چ رضا کو کفر کفر دے رضا کرے پکڑ کا پھر کی اللہ وی انکم اذا مثلو تاسو بند دی پشان دے لگا سنگا چ دی دینو تاسو مر پسی او بیا مسل سرا ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کون کے منافقان او ول کافرین او دکا کران دے کم دے کی جہنم او زخ کی جمیع انتو کدا منافقان دی چنن دی دو مخشوی دی تا کر یو شان خبر کئی او دشمن سر بل شان خبر کئی ایمان دے زلن نشتا نا اللہ وی دی کسانو ٹھکانے جہنم دے دی بطول پا دوزخ کے پراتی او اگر دوزخ کو تاستا معلوم را بار بار داغی بیان کی گی دیر گر گرانا خبر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ موقع با نموس کو اگی پہ صلاتی کسوف ہوئی دا نور چے تند روی سی اگی پہ پارزان لے مستقل موس دے اگی پہ صلاتی کسوف ہوئی با جماعت دا موس کی گی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوے حضرت ابراہیم وفات شر دشپار سمیاشتو یادا کل سمیاشتو هو دی وفات شو هم په دغه ورځ باندې دغه نور چې دی که نه دیم څه ونیسه دا تندر ونیسه نو صحابه کرام کشران وایي مونږ په منډو منډو باندې راغلو مسجد نبوي ته چې په دې وخت کې باقي پیغمبر علیه السلام کوم عمل کوي چې دا نور داسې شو کوم عمل به کوي مونږ چې راغلو نو پیغمبر علیه السلام مانځه ته ولاړ د صحابه ورپسې وګور مونږ نبی علیه السلام کړی دی نو پای کې بعد احوال داسې چې حضرت نبی علیه السلام لاس مخکې کوم مخکې کېدو بیا یو سات بعد وروسته شو داسې صحابه ته تاسو په حضرت مانځه کې تا دا کارونه وکړو د دې وجه څه ده وي ما ته الله جنت وخو نو هغه جنت مې وي داسې نو ما لاس مخکې کړ چې دا انګور یو غونچه ته دینه راواخلم او تاسو له درکم تر دنیا ختمېدو پورې به دا غونچه خلاصه نه شي ځکه د جنت مې وي خو ختمېږي نه هغې ته مې لاس خو لاس مې نه رسېد وي دا وروسته ولې شوی وي الله راته دوزخ وخو د هغې هغه لمبې راته وخولې دومره وحشتناک منظر ما د دې نه مخکې نه ولیدلې لکه دا اوس چې ما ولیدل زه په دې بنیاد باندې وروسته شم نو ګوره خطرناک ځای دی ځي به ورته څوک دغه منافقان چې دی دلته دوه مخې دي دوه جګې دي تا سره په یو بنیاد مسلمان سره خبره کوي کافر سره په بل بنیاد باندې کوي دین اصل امر کې منافقان صحیح عقیده د دې نشته دا ټول به الله کافرانو سره جهنم ته بوځي او د منافق کړي وروسته سزا را روانه ده چې عام کافر له کومه سزا الله ورکوي منافق له الله د هغې نه زیاته سخت سزا ورکوي الذين دا منافقان هغه کسان دي يتربصون بكم چې انتظار کوي د هلاکت ستاسو ستاسو د تباہی ستاسو د نقصان دی انتظار کوونکي دي چې کله مسلمانانو باندې باندې مصیبت راځي هلاکت بدې باندې کله راځي د دې انتظار کوي فان کان لکم فتح کوي ستاسو د پاره فتح او غلبه میدان دي جنګ کې الله تبارک وتعالى تاسو له فتح درکې غلبه په کافرانو درکې مال غنیمت تاسو حاصل کړي نو دا د دنیا حریصان او لالچیان دي دای په منډه باندې راځي کله تاسو ته فتح دی الله طرف نه قالوا لكم وای دا منافقان تاسو ته الم نکم معکم اعلنو من تاسو سره ستاسو نظر یو زموږ نظر یو دا تاسو سره موږ په دې جهاد کې شریک وو چې هر کله موږ تاسو سره شریک وو فاجعلوا لنا نصیبا من الغنیمه موږ لپاره د غنیمت حساب مقرر کړئ دنیا باندې دومره مهم خلک دي چې بیا لګیا دي چاپلوسی کوي مخکې رسته کیږي او دا وایي چې موږ په تاسو سره په دې میدان کې وو ور عقیده او نظر یو زموږ ستاسو په شان ده او دا مال غنیمت کې زموږ حصه ده موږ د دې نه حصه راکړه یو طرف ته خدا نه کول شو لیکن و ان کان للکافرین کبھی چرتر کافران دپارا نصیب ان سے ظہور اور غلبہ اگئی تے چرتا وقتی طور پر غلبہ حاصل شی ولی دا جنگ خدا سے دے کنا چکل پہ یو طرف باندی کل پہ بل طرف باندی وی اگر چرتا اگئی تے وقتی طور غلبہ حاصل شی نا اگئی دا مندی وی قالو وی دا منافقان حقی تا علم نستحویز علیکم آیا من نو غالب شیوی پہ تاسو باندی یعنی من پہ تاسو باندی غالب شیوی تاسو زمان پہ گیر کر آگلی وی مومنان درنا تاو شیوی ہوں لیکن ونم ناکم بچ گئے من تاسو من المؤمنين دمو منانو نا بس دا سی چن موکو چاہی کہ من انقلاب راستا منگا او تک دیدو نو مسلمانان ہم دا سی بیز دیتو گورا اثر کے ستاس دا دی غلبیر پار سبب منگی منگا دا کار کرے دے نا علو اس منگل سے شیر آکر پہر تا رب باندی کچکولی نسلی مومنانو تے جدا کچکولی نسلی دے کافرانو تے جدا کچکول دا دنیا دا پار ملکو لنبائی مانا دویما علم نستحفیظ علیکم آیا منگلوے خبر کری تاسو پہا غا فوجی اسرار و رازونو د مسلمانانو مونږ مدینه کې د مسلمانانو چې کوم فوجي رازونو یا تاسو په باره کې دا غي کوم اهمه خبرې وي او د حلې چې دا غي کوم ترتیب نو نه تاسو وخت وخت باندې مونږ غي اطلاعګان نه راړي ګلې استهوا په معنا د چا ترشه د اطلاع او دارنګي دغه خبرې چې دا کوم فوجي خبرې دي اهم خبرې دي جاسوسي به تاسو ته کولا نو پاغي باندې تاسو بچی د مؤمنانو نه کوم تاسو جاسوسي نه کولې نو تاسو به داسې داسې کړی وي دې استهواز دغه معنا جاسوسي شو چې هغه پټ رازونه چې هغه اهم رازونه دي هغه څوک دشمن ته ښکار کوي او موږ هغه حالات تاسو ته راغلي ونن ناتم بچکی ومن تاسو د مؤمنانو نه په دغه یک بار سره په دغه اطلاع سره دغه اطلاع غاڼه موږ درته وکړي نو تاسو د مؤمنانو نه بچو نه له موږ څخه راکېږي نو دې طرف ته دغه لاس نیسي هغه طرف ته نیسي فالله يحكم الله بعمل فيصلو کې بينكم بم يستاذو کې يوم القيامه د قیامت پر اغه عملی فیصله قران مخکې بیان کړی دا چې کوم کسان ایمان راوړي دي نه کا مالی کړی دي جنت ته وځي او چې کوم کسان کفر کړی دي بدا مالی کړی دي هغه به دوزخ ته ځي ولی یجعل الله بالکل نه ګرځول الله تبارک وتعالى علی کافرین دا کافرانو لپاره علی مؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا غلبه همیشه چې ګنې همیشه دي کافران په مسلمانانو غالب وي په وقتی طور دا چې مسله وشي په دې کافرانو تسلط په مؤمنانو باندې نشته خو چې مؤمن کامل وي علی المؤمنین الکاملین دلته ورسره قید دی کم مؤمنان چې کاملان دي نو په دغه کاملانو مؤمنانو باندې الله چرته کافر ته نه بدایي نه ور کړی چې کافر کې په دغه باندې خپل حکومت کوي او هميشه هغه لپاره ګټي وي که چرته وقتی تور راشي ځان له مسله الا المنافقین په تحریص سره منافقان یخادعون الله دوی معامله کوي د چا سره د رسول د الله سره د چا د مکر او د فریم یخادعون الله دوی دوکه ورکوي الله له دوکه دی نشي ورکول معامله د دوکې کوي د چا سره د رسول الله سره دلته تقدیر دی ښه دا مې درته اول سوره بقره کې وویل یخادعون رسول الله دوی دوکه کوي د چا سره د رسول د الله سره پس کې فیر ایمانی و طاعت الظاهره په دې ایمان ظاهره کې چې ظاهري ایمان دی وروړي دی او ظاهري طاعت د پیغمبر کوي نو دوی په حقیقت کې دوکه ورکوي پیغمبر لرا دوی مؤمنان نه دي د زړه نه په دوکه ورکوي لیکن وہ هو خادعهم اور دا الله تبارک و تعالی سزا ورکوونکي دي دوی لرا د دې دوکې ده دی وہ هو خادعهم دا الله تعالی سزا ورکوونکي دي د منافقانو لرا دا هغه دوکې ده دی څنګه سزا ورکوي الله تعالی دا څه ورکوي ګوره دا ته د دې خلکو منافقت او کفر هم معلوم دي مگر دوی سره معاملات د دوستانو هم ده کوي معاملات ور سره د دوستانو کوي الله ته دوی منافقت هم معلوم دي کفر او ته هم معلوم دي خو مؤمنانو سره دوی ګرځي را ګرځي دا الله ور سره معاملات چا کوي د مؤمنانو دې لپاره چې په کولاو زړه سره دوی ګناهونه ډېر کوي چې کله ډېر ګناهونه دوی کوي نو بس دایمي جیل کې به دوی پراته دایمي جیل خانه دوی لپاره کومه ده هغه دوزخ دی الله دوی د سزا ورکوي د ټوکو څنګه سزا ورکوي دا سزا به لور کړه د دې دوکې چې ګوره دنیا کې الله دوی سره معامله د دوستانو غوندې وکړه خو د مرګ نه وروسته دوی په هغه دایمي جیل کې گرفتار شو او همیشه لپاره په هغه جیل کې وي نه دې منافقان سری چې موږ دې نه ځان بچ کو الله نه خبره دی وإذا قام کله چې لامه نه فکر اندريږي نه صلاته مانځه ته اندريږي قام کو سالا اندريږي مانځه ته په بدا ده حالت کې ناراض وي کو سالا مانا سوس پوس ناراض وي بالکل زړه ته نه باندې مونږ نه وہی او نه دې پدې مونږ سره الله تبارک وتعالى راضي کړي دا الله رضا دې مقصد نه دي فإن دعاهم أحد من كثرت وتن دوی ته ګوري نو سلو دې کوم اس گئی وا الا او پر اوتن چر کلی وی ته ای سرفو دې واپس دی لا سلو پدا چا حالت کی چرې موس نه کئ دا دې یو نه خدا چې با عام کا خان دا چې وی نه کړه نو دا غي روز نه سر په ځای په ځای چې عام خلک کوم ته ګوري او که چرته سو پر ته ګوري نه دې دې چا نظر نه پړشي نو با خان ته خپل وسن دی په مخه باندې لاړ شي دا منافق سړی نه خدا دا چې دې بل مانزه په بار کې سوس وی بس سخت سوس دی وکړي دا ګور ډیر بد عمل دی یو ځل تاسو ته ما ویلو یو دان بلتن ته وی زمونږ کری کاسو وی چې جنا څه وجه ده چې بس مانزه ته می قابو نه کیږي هغه دلار بچي وي ته منافق کې منافق اشم شری ته چې دل کرا دی کنه یار سین والا ابو زرو سره دې یې منافق کنه عمر هغه خان دا نه کړه یې منافق دې ایمان ته دې یو کړه ته کمی خبرې کوي نو سن اور ته سره پښتو کې وی او دې په دې سره پښتو کې وی پکا مسله جوړ نه پکا دارو په دغه خالي چلګه دا کار دې غلط ته ګورې لاړې برته راځه جوراقون الناس کوي دا موزونه یفعلون ذالکا کوي دا موزونه په دا پار دا پودن خلکو تا یوراقون الناس کچر درام شی جماعت تا او دا موز کئی کنا ناغباز خدا سی چو خدایا دا دور کاتا می موزر کا پتا می احسان وارو زکا ما تا چر در کمرا موخشتا زخو کپنو آلے ما زخو منی جری ما زمایو یو من دیر زیاد قیمتی دے خدای دا می دربان احسان دروارو چو خرک کاتا موز ملو بازی خرون اپا گدا سی ہوندی پا اللہ باندے احسان ورگا دی برا مرد لے لدی کنی بی دا ڈنڈے ورطا مخی تری دی دا پا دو لگی خا آو بیا ور سرال تا سن کار کئی کنی خبر کئی دا سی کی کنا چی دا سی چلی ورنی پا گیارا پا جوکو دی نتلا سی گی دا سمخ کی ماوی لی دی چی کافران با دم رو جاری دم رو جاری چی دا دی دستر بنا وخ کی روانی پا دی مخونو باندے آخری کی با بینا روانی شی پا دی مخ پورے لاری جولی دی او دم رو وخ کی با دی جمع شی دا بینے تو یو سارے بیڑائی چلو غاری کشتین و حدیث کرا جی دی با کی کشتین چلو لیشی دم رو بار دا جلا وخ کی دی جمع شی فا اللہ دا آگی وخ کو پروان سا دی دل تا یو ساتھ کے توی کو یو ساتھ کے نرے تا اللہ دا یرے دو جینا یو ساتھ کے دستر بنا توی کا نو پدی اللہ کا عمل نام وین دی ستا دا عمل نامی بر گناہونا ختمائی لیکن قیامت کی دم رو جاری کتا تو میں نگرون تی روان شی اللہ دا آگی سا پروان سا دی دل سے مسئلہ دل پاؤں گا نو دیکھ سکتے ولا یذکرون اللہ ولا یصلون للہ دی حسن کی دا اللہ تبارک و تعالی درزا دا پارا الا قلیلا مگر دا لگ لگ چرتا اللہ لگ یادائی لگ یادائی ورے دا یاد ساتھ منافقان کا ہر سمرم اللہ بالفرض و تقدیر یاد کی اللہ تبارک و تعالی دا دیدہ ذکر نہ کر دیدہ کوئی دنیا کا مطلب دا ذکر دا عبادت تا قبل دو دا پارا ورے ایمان شرط ہے چی ایمان ستا صحیح بھی رسو بامان تبلیغ نو کدا کافران زان مرم کی پر ذکر باندے بالفرض پر منزل باندے اللہ جی تا قلیل اور لگوئے ذکر دا اللہ قبلینا اور کون عمل کی اللہ کر لئی اگر ڈیر دیکھا, کون عمل کی اللہ کر لئی اگر ڈیر زیادہ. حدیث شریف کے راضی نن مدا مشکار کی ہوئی جلد ثانی کی کہ چلتے ہو تم تو لینا بھائی خبر ہو جی جدھر تو ذہن کی بم دان راضی کی گنی دا خبر پنیز دا اللہ ڈیرا قدر منا دا دے ڈیرا عزت دے اللہ کا پتہ کا خبر ہے کہ انسان ناراضی شی اور کڑا کڑے رکھ لینا دار خبر ہو جی جدھر تو ذہن کی بدا دی سر قدر نہیں دی لیکن دا اللہ پنیز باندھے ہمارا دمر خطرناک خبر ہے کہ اللہ کا جدھر انسان نہ خفو گرزی بدے با خبر شی دا علماء تا سمشران ہوئی چلے کا عمل دیر دے کچھ اللہ تبارک و تعالی قبول کی یو روپین دیر دا کچھ خدای قبول کی بولی تاس کما کلیہ بیان کیا کوئی وہ عمل چ اللہ قبول کو داڑی ہو وہ یو دمرے ہو لیں دے کچھ اللہ قبول کو داڑی ہو دے اور کم عمل چ اللہ نہ قبل کو داڑی دونوں دنیا کی طرف سے شیئر لگ دے لنتا اللہ بھی لائے کرون اللہ الا قلیلا نیا دے یعنی مجھ نبی دا اللہ دے پار مگر لے لگی پتے دے دار کرو گے کہ دے دا عمل دا اللہ دے پار میں کئی سا نو کدا دونوں دنیا دا سے کی دن اللہ وی ذری سفر واسا اور بل طرف سا لگا عمل کو چ اللہ قبول کو دیر اجر پہ اللہ کرتے ہے قبول کرتی ذرا کا تم اس خدا قبول کو مزے کوا یو روپے سے لگا خدا قبول کو مزے کوا ذرا خدا کو کتاب کے کم کم یا بیشتا تھا ائے کہ لگ لگ بیشتا اگر بھی آسان کو ڈیرو نہ کرو مذبذبین ادا کسان متحیر اور حیران دی پمیز دو کفر و ایمان کے دو کفر و ایمان پمیز کے دی حیران دی بین ذالکا پمیز دو کفر و ایمان کے چا آیا اس من دی کفر طرف تلال چھو اور مومنان طرف تلال چھو جنتا ایمان نرست سا احکام دی اگر کور غالی ندی تم نٹیں گی آپ نے کہا کافران سر مکمل کی کہ مسلمانان نے فطور باندھ ہوئی نہیں لا الہ ہا اولائی ندی دا کسان دے دا سرا یعنی مومنان سرا پسکے پسل کے فضل کی دئی مومنان سر ندی بولے پخلا کوئی چمنگ ایمان نہ اڑے دے اور فضل کی دئی مومنان سر ندی ولا الہ ہا اولائی اور دار کی تیری ندی دے دا سرا کا سرا سرا کارا کارا کا سرا سرا ندی اور پٹ مومنان سرا ندی ندی ایوی دلی میں شو ندی عجیب مثال نبی علیہ السلام بیان نہیں او پدیشی کو دویلو نہ دینا زکو بیوان پیدا منافقان مثال دا حقا بیزے دے دا آقا بیزے چا دا خاص کیفیت پا دیپا نیرا جی اور کلا یو کنڈک طرف تمند ہوئی چا را دی کے اتتا پیسشتے چا زمان ضرورت پورے جی اور کلا بل کنڈک طرف تمند ہوئی چا زمان ضرورت پورے جی نبی علیہ السلام دا منافق سڑی دا دغا بیزے سر مثال ور کردے دے چا دا مثالم دا سی بیزے دے چا غصوی دا پیسو پا شوق اور اشتیار کیوی چا دا پا ما تا دلتا ملاو شو کا دلتا با ملاو شی دا منافق سڑی ان دکتا سے مثال دے پا دوار طرف تمند ہوئی ومن يضل الله لكن على سوق گمراہ کی دل اللہ تعالی اللہ جی چاہتا ہدایت نہ کینو تب اور تو کی فلن تجد له نب مومن دی سڑی دے پارا سبیلا نار دے ہدایت کہ اللہ ہے نہ گواڑی کدا ٹول دنیا را جمع شو بندہ ساتھ سما دا طالب پہ حوالہ خبر دے جمعے پر زکڑا کہ سمرا خدمات دے پیغمبر کڑی دی دا غید حفاظت دے پارے دا تمام قوم دشمنی پر پر طرح ہستے وا سخت لگے کندے تیرے کڑی ایمان قسمت کے نو خبر دا دا خدا اللہ تعالی اس کے ویدہ ہدایت دا دے چا پہ اختیار کے نہ دفا چی چاہتا اللہ ہدایت کی بھائی لیوانے کی دفتر زان مجنون کی اللہ کو سبیا منڈے ہو یا یو اللہ دینا منو اے کسانو چی ایمان مرولے دے بیا دا تاکیل دے چی تاسو بچا سرکی نائے لا تک تخذو کافرین منی سای تاسو کافران اولیاء دوستان من دون المومنین علاوہ دا مومنانو نا علاوہ دا مومنان نا کافران زان چرک دوستانو نمی سے ولی المرق معا من احبا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم یو انسان دے چا سر محبت کی دے قیامت پر زہبت سر بوی استاد یہود سر محبت تے قیامت پر زہی پڑھ لگی استا عیسائی سر محبت تے دا قیامت پر زہر پڑھ لگی بے استا ہندو سر محبت تے قیامت پر زہر پڑھ لگی کہ استاد مسلمان سر محبت تے جمع بدی دائی بس دا فیصلہ دا چا المرء مع من احبا چا سرم چا تعلق ساتھی او سیب دا چا نظریات وقتی قیامت پر زہر سرے نجی دا ہندو پڑھ لگی اولاری نتی مرے سفارش امید کے دیشی دا خبر خبر دا منی سیخا کافران دوستان اتوری دونا اللہ وی آیتا سغوار دا خبرہ انت جعلو للہ چی تاسو گردوے دا اللہ دپارا علیکم پخبر زانون باندے سلطان مبینا دلیل واضح اور دلیل اختارا دا دوستی دا کافر سر ظاہر دلیل لے چی دا قیامت پر غد نشے کولی جہنم دا بدے اور چپک گئی دا عذاب دا پارا دا ظاہری دلیل لے اللہ وی تاسو زان پخبر زان باندے دا سے مضبوط دلیل قائم کوئے دا سے واضح دلیل دا مکوئے ان المنافقین پتا کی سر دا منافقان فی درک الاسفل درک اسفل دسن عبارت تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا یو تابوت تے خط تابوت صندوق خفی جنے کنا دا یو صندوق تے اور دا صندوق تے دوست بنے اور دیتا غٹا لگے دلی تعالیٰ دا دے جہنم پویخ کے پروت تے کہ تمام دوزخ دے صندوق نا آمان ہوئی دے دی صندوق نا دوزخ تول دوزخ تے خدا دوم را خطرناک اور بدترین اور سخترین زیرے کہ تمام دوزخ دے نا آمان ہوئی منافق لبا اللہ پا دلی کی سزا ہوئی پتا کا صندوق کی بیوائی چاہیے دا پاسن بے پی بن کی اور جہنم بھی اس کی جٹور جہنم داخین چلی وہی تمہارا سخت زہر اللہ بھی دیکھے اور حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی چلے در کے اسفل مراد یو کور دے کمرہ دا سنگت میرے کمرہ دا تا سماویری دی دوزخ کی دا سے کمرے کمری دی خواہ تا سے کمرے کمری دی پکے دا لرمانان ان پکے کمری دی اور پکے دا بلاغان ان کمری دی اور دو دوزخیان ان پکے دیں گے دا دوزخی چکل دا جہنم پر امت کی تنشی ملائکو تا وہی جہنم دے کنارے تک میں بوزے شیال بیدائی چی دی کنارے کے بلگ راہا تھی وہاں کنارہ کے داسی چاپے رہا دے لڑمانان اور دماران اخبر اخبر کمری دی لے لے زوین ان لکھا نچے دے کنا غار تبوزی کنا حدیث کے رازی نو لڑمانان با پیراشی نچے یو لڑم و لٹک پورکی نو یو روایت کے رازی چے سلویخ کان با دے دا حقا زہر و اثر دا سے محسوسی چے دے با پکور بانی نکوی چے آیا دے جہنم دا اور دے ہوگا انا نشا با ما مست و رسا اگا مست کی بم بیا تری کی وئی و چگی بو ہی پا اور بنا کوئی گی اگا زہریلے دم را خطرناک زہریلے چیزوں نے کہا ذکر حدیث کے حدیث کیا اور نرم را گئے اور دیز مکہ باندے اگا لکائی کی خود اور دیلے ٹک ور کر تا قیامت اور قدیم آنشن بوٹے نہیں گیا دم را زہریلے چیزوں نے تو خود خلق ورطا گاڑا ہے مو ورطا گاڑا ہے کہ مو ورطا گاڑا ہے کہ اکمل زبا پلے سنگ زبا اگا یو مجذوب ہو مور ورطا ہوئی ورشا بچے اور را اگا منڈی تلے ہوا ہلے چراغے بے بے بے اور کو نشتا یا مور اور نشتا ملاش دا اور را اگر کہ دوزخ نہ ولی نہیں خدا اور مال والا نا اور تو ایچ مور تو دوزخ کو اور نشتا یولی یہ دا اور کو پر جان سرو ہر سمون جان سر دل تنو لتا پیارے تو جان ان المنافقین پتہ کی سر منافقان سے در کے لسلی دیو پا غلان دی خانہ کی بھی تین کی بھی دتون نہ لان دے میں نہ نارے دا دوزخ لان دے رسن دکش یا کم رشوا چابو ہرے رسے ہوئی دا کمرا دا بس دا پدی باندې لان دے باندې اور دے دا بنشی پد باندې ولن تجد لهم داو دی گرمے تمامی تو گرے کدی سڑے دی تنٹی گی بس کو خدای دی رحم کے خیرات دی من جنت تک بوزی ولن تجد لهم بالکل بنم می دی منافقان دا پارا نصیرا سو من کہ ان کے آزاد سو پر وچ دین دا آزاد من کہ سو پر من کہ رورا الا الذين لكن ها کسان تابو چ تو بو واسی دی منافقت نا واصلوا عملهم فلا اعمال صحیح کی واقسموا بدین اللہ منگل لگی پدین دا اللہ تعالی بالله بدین اللہ دا اللہ پدین باندې منگل لگی منگولی لگول کو پیجنے کندا قرآن مضبوط نہیں سی اسے نہ جی داسے ور سر اللہ سی تھی اسے نہ داسے داسے تھی نہ قیامت پر دارا سین کی تھی کیا جی داسے داسے کی دور میدان پاتی شک اور چاچی داسے لکھا جو ورنہ پلک نہیں سلے ور سر ببر سی و آخر سودی نہم اور دارن کے خالص مخلص کی دوئی اگا آمال خبر چدا آمال دی کئی احکام چدی کم کئی دی اللہ دا اللہ دا پارا دین پا مانا دا آمال دا احکام سر دے چکم آمال دی کئی کم احکام دی کئی دا آمال اور احکام طول چدی کنا دا بسنگوی دا دا اللہ دا رضا دا پارے فولائے کدا کسان چی دی مال مومنین دی بل مومنان سرائی جنت کی بل مومنان سر دل کسان دی خواہ وصوف ایوت اللہ زرد چی ورب کی اللہ تعالی المومنین مومنان تاجر نازیما سوابنا لوئے لوئے سوابنا با اللہ دی مومنان لور کئی مجھے کم سلی دا منافقت نتو وہ اس دا صحیح مخلص مومن شا دھن دا مومنان دی جماعت نے دیرو بیا تو بیس دی وقت منافقا ہوں ما یفعل اللہ بی عذابی کم سکی اللہ تبارک و تعالی دا عذابو لتا سرا ستاس دا عذابو لسر اللہ سکی یعنی ستاسو پا عذابون باندی دا اللہ ستاسو دا عذابون اللہ سکار دیچی تاسو دا سزا در کئی او کلا ان آمنتم و شکرتم مخرستو ان آمنتم کا تاسو ایمان روڑے و شکرتم دارنگی شکریہ دا کوئے دا اللہ دا نعمتنو چی تاسو ایمان روڑو اور دا اللہ دا نعمتنو تاسو شکریہ دا کرا دا اللہ دا سکار دیچی تاسو عذاب ہوئی اللہ ہوئی زمان سکار دی چی تاسو دا زبی عذاب در کن خود سڑی زامن خوش ہے وکان اللہ ورد اللہ تعالی شاکنن قدردان دا مال دا مومنانو علیم اور عالم پذرون دا چاہ دے تمام مخلوقات تمام احوال اللہ تمعلوم دی اور قدردان دے مانا اللہ دے شکریہ مانا صدا چھے پلک عمل باندے اللہ دے سواب نور دے دے شکریہ نسبت چھے اللہ توشی نو مانا دارے چھے عمل لگ دے پا اللہ تبارک و تعالیٰ باغے دیر سواب نور دے اللہ بھی تلک عملو کے ایمان نرس دے اخلاص کرا تزمان سواب نور دے گورا چھے سمدہ دے بدر کن اللہ